महाभारत उद्योग पर्व अष्टष्ट्यधिक शततमोध्याय कौरव पक्ष के रथियों और अतिरथियों का वर्णन कर्ण और भीष्म का रोष पूर्वक संवाद तथा दुर्योधन द्वारा उसका निवारण। भीष्म उवाच अचलो मृतकश्चैव सहितौ भ्रातरावुभौ रथौ तौ दुराधर्षौ शत्रुन् विध्वंसयिष्यतः। भीष्म कहते हैं अचल और विशक ये साथ रहने वाले दोनों भाई दुर्धर्ष रथी हैं जो तुम्हारे शत्रुओं का विध्वंस कर डालेंगे। बलवंतो नरव्याघ्रो दृढ़ क्रोधौ प्रहारिणौ गांधार मुख्यौ तरुणौ दर्शनीयौ महाबलौ। गांधार देश के ये प्रधान वीर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी बलवान अत्यंत क्रोधी प्रहार करने में कुशल तरुण दर्शनी एवं महाबली हैं। सखाते दयतो नित्यं या एसरण कर्कशः उत्साहतिरायस्त्वां विग्रहे पांडवैः परुषा कथनो नीच कर्णो वैकर्तनस्तव मंत्री नेता च बंधुश्च मानी चात्यंत मुत्रितः। राजन यह जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध के लिए सदा उत्साहित करता रहता है और रण क्षेत्र में सदा अपनी क्रूरता का परिचय देता है बड़ा ही कटुभाषी आत्मप्रशंसी और नीच है। यह कर्ण तुम्हारा मंत्री नेता और बंधु बना हुआ है यह अभिमानी तो है ही तुम्हारा आश्रय पाकर बहुत ऊंचे चढ़ गया है। एस नैव रथ कर्णो न चाप्यति रथो रणे वियुक्त कवचेन स सहजेन विचेतनः कुंडलाभ्याम च दिव्याभ्याम वियुक्त सततम गृणे अभिशापाच्च रामस्य ब्राह्मणस्य च भाषणात् कर्णानां वियोगाच्च तेन मेर्धरथो मतः नैस फाल्गुनमासाद्य पुनर्जीवन विमोक्षते। यह कर्ण युद्धभूमि में न तो अतिरथी है और न रथी ही कहलाने योग्य है क्योंकि यह मूर्ख अपने सहज कवच तथा दिव्य कुंडलों से हीन हो चुका है। यह दूसरों के प्रति सदा घृणा का भाव रखता है परशुराम जी के अभिशाप से ब्राह्मण की शापोक्ति से तथा विजय साधक उपर्युक्त उपकरणों को खो देने से मेरी दृष्टि में यह कर्ण अर्धरथी है अर्जुन से भिड़ने पर यह कदापि जीवित नहीं बच सकता। ततो ब्रवीत पुनर्द्रोण सर्वशस्त्रभृतांबरः एवमेतद् यथार्थत्वं न मिथ्यास्ति कदाचन। यह सुनकर समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी बोल उठे आप जैसा कहते हैं बिल्कुल ठीक है आपका यह मत कदापि मिथ्या नहीं है। रणे रणे भिमानी च विमुखश्चापि दृश्यते घृणीकर्ण प्रमादी च तेन मेर्ध रथो मतः। यह प्रत्येक युद्ध में घमंड तो बहुत दिखाता है परंतु वहां से भागता ही देखा जाता है कर्ण दयालु और प्रमादी है इसलिए मेरी राय में भी यह अर्धरथी ही है। एतत्थ्रुत्वा तुराधेय क्रोधादुत्फाल्य लोचने वाच भीष्मं राधेय तुधन्वाग्भिः प्रतोदवत। यह सुनकर राधानंदन कर्ण क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और अपने वचन रूपी चाबुक से पीड़ा देता हुआ भीष्म से बोला पितामह यथेष्टं मां वाक् शरैरुपकृन्तसि अनागसं सदा द्वेषात् एवमेव पदे पदे। पितामह यद्यपि मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है तो भी सदा मुझसे द्वेष रखने के कारण तुम इसी प्रकार पग पग पर मुझे अपने बाघ बाणों द्वारा इच्छानुसार चोट पहुंचाते रहते हो। मर्षयामि च तत्सर्वं दुर्योधन कृतेन वै त्वं नु मां मन्यसे मंदं यथा क्राकापुरुषं तथा। मैं दुर्योधन के कारण यह सब कुछ चुपचाप सह लेता हूँ परंतु तुम मुझे मूर्ख और कायर के समान समझते हो। भवानर्ध रथो मह्यं मतो वैनात्र संशय सर्वस्य जगतस्यैव गांगेयो न मृषावदेत। तुम मेरे विषय में जो अर्धरथी होने का मत प्रकट कर रहे हो, इससे संपूर्ण जगत को निस्संदेह ऐसा ही प्रतीत होने लगेगा, क्योंकि सब यही जानते हैं कि गंगानंदन भीष्म झूठ नहीं बोलते। कुरुणाम महितो नित्यम न च राजा बुध्यते को ही नाम समाने सुराज सुधार कर्मचो तेजो वधमिमं कुर्याद् विभेद सुराहवे यथा त्वं गुण विद्वेषान् अपरागं चिकेशसी। तुम कौरवों का सदा अहित करते हो, परंतु राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझते हैं। तुम मेरे गुणों के प्रति द्वेष रखने के कारण जिस प्रकार राजाओं की मुझ पर विरक्ति कराना चाहते हो, वैसा प्रयत्न तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है। इस समय युद्ध का अवसर उपस्थित है और समान श्रेणी के उदार चरित्र राजा एकत्र हुए हैं। ऐसे अवसर पर आपस में भेद अर्थात फूट उत्पन्न करने की इच्छा रखकर कौन पुरुष अपने ही पक्ष के योद्धा का इस प्रकार तेज और उत्साह नष्ट करेगा। न हायन पली न तैर्न वित्तैर्न च बंधुभि महारथत्वं संख्यातुं सत्यं क्षत्रस्य कौरव। कौरव केवल बड़ी अवस्था हो जाने वाला बाल पाक जाने अधिक धन का संग्रह कर लेने तथा बहुसंख्यक भाई बंधुओं के होने से ही किसी क्षत्रिय को महारथी नहीं गिना जा सकता। बलज्येष्ठम श्रुतम छत्रम मंत्र ज्येष्ठा द्विजातयः धनश्रेय ज्येष्ठाः स्मिता वैश्याः शूद्रास्तु वैश्याधिकाः। क्षत्रिय जाति में जो बल में अधिक हो वही श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण वेद मंत्रों के ज्ञान से, वैश्य अधिक धन से और शूद्र अधिक आयु होने से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। यथेक्ष कम स्वयं ब्रूयारथानन्नतिरथास्तथा काम द्वेष समायुक्तो मोहात् प्रकृते भवान्। तुम राग द्वेष से भरे हुए हो, अतः मोहवश मनमाने ढंग से रथी अतिरथियों का विभाग कर रहे हो। दुर्योधन महाबाहो साधु सम्यक वेक्षताम त्यज्यताम दुष्ट भावो यम भीष्म किल विषकृत तब। महाबाहु दुर्योधन, तुम अच्छी तरह विचार करके देख लो, ये भीष्म दुर्भाव से दूषित होकर तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम इन्हें अभी त्याग दो। भिन्ना ही सेना निभते दुस्संधेया भवत्युत मौला ही पुरुष व्याघ्र किमुनाना समुत्थिता। नरेश्वर, पुरुष सिंह एक बार सेना में फूट पड़ जाने पर उसमें पुनः मेल कराना कठिन हो जाता है। उस दशा में मौलिक पीढ़ियों से चले आने वाले सेवक भी हाथ से निकल जाते हैं। फिर जो भिन्न भिन्न स्थानों के लोग किसी एक कार्य के लिए उद्यत होकर एकत्र हुए हों, उनकी तो बात ही क्या है। एषाम द्वैधम समुत्पन्नम योधानाम युधि भारत तेजो वधो न क्रियते प्रत्यक्षेण विशेषतः। भारत, इन योद्धाओं में युद्ध के अवसर पर दुविधा उत्पन्न हो गई है। तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, हमारे तेज और उत्साह की विशेष रूप से हत्या की जा रही है। रथानाम क्वच विज्ञानम क्वच भीष्मोल्पचेतन अहमावारयिष्यामि पांडवानाम अनेकिनाम। कहाँ रथियों को समझना और कहाँ अल्पबुद्धि भीष्म, मैं अकेला ही पांडवों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। आसाद्य माम मोघे सुम गमिष्यन्ति दिशो दश पांडवास पंचालाः सार्दुलं वृषभा इव। मेरे बाण अमोघ हैं, मेरे सामने आकर पांडव और पांचाल उसी प्रकार दसों दिशाओं में भाग जाएंगे जैसे सिंह को देखकर बैल भागते हैं। क्वच युद्धम विमर्दो वा मंत्रे सुव्याहितानि च क्वच भीष्मो गतवया मंदात्मा कालचोदितः। कहाँ युद्ध मारकाट और गुप्त मंत्रणा में अच्छी बातें बताने का कार्य और कहाँ काल प्रेरित मंदबुद्धि भीष्म जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। एकाकी स्पर्धते नित्यम सर्वेण जगता सह न चान्यम पुरुषम कंचिन। मन्यते मोघ दर्शन। ये अकेले ही सदा संपूर्ण जगत के साथ स्पर्धा रखते हैं और अपनी व्यर्थ दृष्टि के कारण दूसरे किसी को पुरुष ही नहीं समझते हैं। श्रोतव्यम खलु वृद्धानां इति शास्त्र निदर्शनम् न त्वेव यति वृद्धानां पुनर्बालाहिते मताः। वृद्धों की बातें सुननी चाहिए, यह शास्त्र का आदेश है, परंतु जो अत्यंत बूढ़े हो गए हैं उनकी बातें श्रवण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वे तो फिर बालकों के ही समान माने गए हैं। अहमेको हनिष्यामि पांडवानां अनेकिनिम् सुयुद्धे राजशार्दूल यशो भीष्मं गमिष्यति। निपश्रेष्ठ, मैं इस युद्ध में अकेला ही पांडवों की सेना का विनाश करूंगा, परंतु सारा यश भीष्म को मिल जाएगा। कृतः सेनापतिस्त्वे सत्वया भीष्मो नराधिप सेनापतो यशो गन्ता न तु योधान कथंचन। नरेश्वर, तुमने इस भीष्म को ही सेनापति बनाया है, विजय का यश सेनापति को ही प्राप्त होता है, योद्धाओं को किसी प्रकार नहीं मिलता। ना हम जीवति गांगे ये जो से राजन कथंचन हते भीष्मेत योद्धात्मि सर्वैरेव महारथै। अतः राजन, में भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, परंतु भीष्म के मारे जाने पर संपूर्ण महारथियों के साथ टक्कर लूंगा। भीष्मवाच समुद्यतोयम् भारो मे सुमहान सागरोपमः धार्तराष्ट्रस्य संग्रामे वर्ष पूगा विचिन्तितः तस्मिन्नभ्यागते काले प्रतप्ते लो महर्षणे मिथो भेदो न मे कार्य तेन जीवती त्रुतुतज। भीष्म ने कहा, सूत पुत्र, इस युद्ध में दुर्योधन का यह समुद्र के समान अत्यंत गुरुतर भार मैंने अपने कंधों पर उठाया है, जिसके लिए मैं बहुत वर्षों से चिंतित हो रहा था। वह संतापदायक रोमांचकारी समय अब आकर उपस्थित हो ही गया। ऐसे अवसर में मुझे यह पारस्परिक भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए, इसीलिए तू अभी तक जी रहा है। न हम त्वद्य विक्रम्य स्थविरोपी शिशोस्तव युद्ध श्रद्धामहं छिन्द्याम जीवितस्य च सूतज। सूत कुमार, यदि ऐसी बात न होती तो मैं वृद्ध होने पर भी पराक्रम करके आज तुझ बालक की युद्ध विषयक श्रद्धा और जीवन की आशा का एक ही साथ उच्छेद कर डालता। जामदाग्नेन रामेण महास्त्राणि विमुञ्चताम् न मे व्यथा कृता काचे त्वं तु मे किं करिष्यसि। जमदग्नि नंदन परशुराम ने मेरे ऊपर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया था, परंतु वे भी मुझे कोई पीड़ा न दे सके, फिर तू तो मेरा कर ही क्या लेगा। कामम नहि तत् प्रशंसन्ति संत स्वबल संस्तमम वक्ष्यामि तु त्वां संतप्तो निहीन कुलपांसन। नीच कुलांगार साधु पुरुष अपने बल की प्रशंसा करना कदापि अच्छा नहीं मानते हैं, तथापि तेरे व्यवहार से संतप्त होकर मैं अपनी प्रशंसा की बात भी कह रहा हूँ। समेतम पार्थिवम छत्रम काशीराज स्वयंवरे निर्जित्यैक रथेनैव या कन्या तरसारिता। काशीराज के यहाँ स्वयंवर में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय नरेश एकत्र हुए थे, परंतु मैंने केवल एक रथ पर ही आरूढ़ होकर उन सब को जीत कर बलपूर्वक काशीराज की कन्याओं का अपहरण किया था। ईदृशानां सहस्राणि विशिष्टानां अथो पुनः मयैकेन निरस्तानि ससैन्यानि रणाजिरे। यहाँ जो लोग एकत्र हुए हैं ऐसे तथा इनसे भी बढ़ चढ़कर पराक्रमी हजारों नरेश वहाँ एकत्र थे, परंतु मैंने सम्रांगण में अकेले ही उन सबको सेनाओं सहित परास्त कर दिया। त्वां प्राप्य वैर पुरुषम कुरुणाम अनयो महान उपस्थितो विनाशाय यतस्व पुरुषो भव। तो वैर का मूर्तिमान स्वरूप है, तेरा सहारा पाकर कुरुकुल के विनाश के लिए बहुत बड़ा अन्याय उपस्थित हो गया है। अब तू रक्षा का प्रबंध कर और पुरुषत्व का परिचय दे। युद्धस्व समरे पार्थम येन विस्पर्धते यतः द्रक्षामि त्वां निर्मुक्तम अस्माद् युद्धा सुदुर्मते। दुर्मते, तू जिसके साथ सदा स्पर्धा रखता है उस अर्जुन के साथ समरभूमि में युद्ध कर, मैं देखूंगा कि तू इस संग्राम से किस प्रकार बच पाता है। तमुवाच ततो राजा धृतराष्ट्र प्रतापवान माम समीक्षस्व गांगेय कार्यम भी महदुद्यतम। तदनंतर प्रतापी राजा दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा, गंगानंदन आप मेरी ओर देखिए क्योंकि इस समय महान कार्य उपस्थित है। चिंत्यताग्रम मम निश्रेय संपरम उभावपि भवन्तो मे महत्कर्म करिष्यतः। आप एकाग्रचित्त होकर मेरे परम कल्याण की बात सोचिए, आप और कर्ण दोनों ही मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे। भूयस्य स्रोतमिच्छामि परेषां रथदत्तमान ये चैवाते रथास्तत्र ये चैव रथयूथपाः। अब मैं पुनः शत्रु पक्ष के श्रेष्ठ रथियों अतिरथियों तथा यूथ रथ योद्धा पतियों का परिचय सुनना चाहता हूँ। बला बलम अमित्राणाम स्रोतमिच्छामि कौरव प्रभातायाम रजन्याम वही इदम युद्धम भविष्यति। कुरुनंदन, शत्रुओं के बलाबल को सुनने की मेरी इच्छा है। आज की रात बीतते ही कल प्रातःकाल यह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि रथाति रथ संख्यान परमणि भीष्म कर्ण संवादे अष्टष्ट्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथाति रथ संख्यान पर्व में भीष्म कर्ण संवाद विषयक 168वां अध्याय पूरा हुआ।